وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی یوزوان ول پارو تو یہ جمع تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی اسلام تای پوینو باندلار جارو کولا اسلام تای پوینو باندلار جارو کولا اسلام تای پوینو باندلار جارو کولا دخمن تای پوینو سلم بی تیار ولی دخمن تای پوینو سلم بی تیار ولی یوزوان ول پارو تو یہ جمع تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی یو خل محبت کے موٹر پمپ تیار یو یو خل محبت کے موٹر پمپ تیار یو یو خل محبت کے موٹر پمپ تیار یو خپل رب ورتا سحر محبوب تیار ولی خپل رب ورتا سحر محبوب تیار ولی یوزوان ول پارو تو یہ جمع تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی آئی تو جڑے سرونو ماتا ولو ہنر مندی آئی تو جڑے سرونو ماتا ولو ہنر مندی آئی تو جڑے سرونو ماتا ولو ہنر مندی پارون چی مالی دلی تبشکی تیار ولی پارون چی مالی دلی تبشکی تیار ولی یوزوان ول پارو تو یہ جمع تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی وجود تای لغو خو گل دستی تیار ولی چیزان تکا تکا کڑما دوی نو فوارا شم چیزان تکا تکا کڑما دوی نو فوارا شم چیزان تکا تکا کڑما دوی نو فوارا شم گزار دا موٹر بمپا می چندے تیار ولی گزار دا موٹر بمپا می چندے تیار ولی یوزوان ول پارو تو یہ جمع تیار ولی وجود جوتائی لغو خو گلدستی تیار والے او جوتائی لغو خو گلدستی تیار والے دخمن دا ماتی دو چی داس بلا لاران وان دخمن دا ماتی دو چی داس بلا لاران وان دخمن دا ماتی دو چی داس بلا لاران وان ساگیر اللہ برچی تیار والے ساگیر لہڈنو میں برچی تیار والے یو زوانو لبارو دوئی جمی تیار والے وجود تائی لغو خو گلدستی تیار والے وجود تائی لغو خو گلدستی تیار والے یو زوانو لبارو دوئی جمی تیار والے وجود تائی لغو خو گلدستی تیار والے وجود تائی لغو خو گلدستی تیار والے